الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة بني اسرائيل کی تقریبا 36 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور 37ویں آیت کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا شروع ہوئے تھے کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا اور زمین میں اکڑتا ہوا نہ چل انک لن تخرق الارض بے شک تو ہرگز زمین کو چیر نہیں سکے گا یعنی پھاڑ نہیں سکے گا ولن تبلغ الجبال طولا اور ہرگز پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکے گا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تکبراً اور خود نمائی کے طور پر اکڑ کر چلنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ کبریائی بڑائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی زیبا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو محبوب نہیں رکھتا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی شخص تکبر اختیار کرے تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر اور خود کو اس سے افضل اور اعلیٰ تصور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب نہیں ہے لہذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عاجزی اور انکسار اختیار کریں اور جس طریقے سے تکبر منع ہے یا اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے ناپسندیدہ ہے اسی طریقے سے اس تکبر کی جو ظاہری علامات ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے لہذا تکبراً اکڑ کر چلنا یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے لیکن پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی احکامات سے مستثنی کر دی جاتی ہیں یعنی ان صورتوں پر وہ حکم مرتب نہیں ہوتا جو اس قسم کی اکثر صورتوں پر مرتب کیا گیا ہے مثلا اکڑ کر چلنا یہ منع ہے لیکن بعض صورتوں میں جائز بھی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکر ذرا اکڑ کر ادا کرنا جس کو ہم رمل کہتے ہیں تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا سینہ چوڑا کر کے اور اکڑ کر وہ چلتا ہے اور 3 چکر پورے اکڑ کے لگاتا ہے یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا کہ کفار قریش نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ مدینہ منورہ کی فضا ہجرت کرنے والوں کے موافق نہیں ہے اور ان کی صحتیں گر چکی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا جب انہوں نے اکڑ کر چلے تو بعطائے الہی وہ جتنے کفار ان مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے انہیں ایسا نظر آتا تھا جیسے یہ بہت ہی لحیم شہیم ہیں اور بہت طاقتور ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پتلا مسلمان بھی تھا کوئی کمزور صحابی بھی تھے وہ بھی جب اکڑ کر چل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کفار کو ان صحابی کو طاقتور کر کے ہی دکھا رہے تھے لہذا وہ روب میں مبتلا ہو گئے سب کے سب تو یہ جو چال تھی یہ اللہ کے حکم سے تھی اور ایک حکمت کے مطابق تھی لہذا یہ ممنوع نہ ہوئی اسی طریقے سے اگر کسی کا تکبر توڑنے کے لیے انسان تکبراً ایسی چال چلے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے وہ بڑائی کے اندر اس طرح تکبر کر کے چل رہا ہے ہر ایک کو حقارت کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بھی اسی قسم کا کوئی رویہ اختیار کروں گا تو اس کے تکبر میں کمی آئے گی تو حکمتاً اس قسم کی چال اختیار کرنے میں حرج نہیں ہوتا تو غرض یہ کہ اگر صحیح ضرورت ہو حکمت پوشیدہ ہو صحیح حکمت پوشیدہ ہو تو پھر اس قسم کی چال کی ممانعت نہیں ہوگی ورنہ ویسے عام حالات میں یا تکبر دل کے اندر ہو یا تکبر نہیں بھی ہے تب بھی اس طرح اکڑ کر چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلنے والے کو اس کی حقارت کا احساس دلایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کوئی بہت ہی طاقتور ہو چکے ہو بہت ہی بڑے ہو چکے ہو تو زمین کی سختی اور پہاڑوں کی بلندی کو دیکھو کیا تم اس طرح اکڑ کر زمین کو پھاڑ کے اندر جا سکتے ہو یقین سی بات نہیں تو زمین تو تم سے زیادہ سخت ہوئی تو زمین کی طاقت تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر زمین کے اوپر اس طرح اکڑ کے چلنا کیا مناسب جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی موجود ہے تو یقیناً تکبر کا توڑ ہو جاتا ہے کسی بہت بڑے بدماش کے سامنے یقیناً ایک عام آدمی اکڑ کے نہیں چلے گا، کیونکہ اس کو خطرہ ہوگا بدماش نے ہاتھ مارا تو کام ہو جائے گا، لہذا وہ کم از کم اس طاقتور کے سامنے ذرا عاجزی انکساری کے ساتھ رہے گا. ہاں جب اپنے سے کمزوروں کو دیکھے گا پھر وہ مطلب اس کو شرارت سوجھے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو پہلے تو زمین کی سختی کی طرف اشارہ فرمایا کہ زمین کی سختی تیرے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو زمین کو پھاڑ کے تو دکھاؤ، لازم بات ہے تم ہرگز اس کو پھاڑ نہیں سکو گے، تو پھر اس زمین کے مقابلے میں تکبر کیسا، ایک طاقتور مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی. اسی طرح اگر تم اکڑ کر چل رہے ہو اور اپنے آپ کو بلند و بالا محسوس کرتے ہو تو ذرا پہاڑوں کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کتنی بلندی عطا فرمائی ہے، تو پہاڑ تو تم سے زیادہ عظیم ہوئے، ان کے مقابلے میں تم حقیر ہو، اور جو حقیر ہو اسے تکبر کرنا یہ اور مطلب مضحکہ خیز ہے. جیسے ایک فقیر ہو اور وہ مطلب یہ کہ بہت مالداروں کے سامنے اکڑ کر تکبر سے چلے، تو ایک مالدار تکبر سے چلے تو ذرا سمجھ میں بھی آتا ہے، اور ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فقیر مالدار آدمی کے سامنے یا مالداروں کے سامنے تکبر دکھانے کی کوشش کرے تو وہ زیادہ مضحکہ خیز ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک علاج بھی فراہم کر دیا کہ کبھی بھی کسی کے مقابلے میں اگر دل میں تکبر پیدا ہو، بڑا پن پیدا ہو، مثلا کسی کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، کسی کی رنگت بہت اچھی ہوتی ہے، چہرہ صاف ستھرا ہے، کوئی دانے گڑھے وغیرہ نہیں ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، خوبصورت ہیں، قد کاٹ بہت اچھا ہے، صحت بہت اچھی ہے، لباس بہت اچھا ہے، اللہ نے دولت پیسہ بہت عطا فرمایا ہے، کار وغیرہ ہے، بنگلہ ہے، تعلیم بہت اچھی ہے، زبان میں بہت روانی ہے وغیرہ وغیرہ، جو ظاہری اچھی خوبیاں ہیں، اگر آدمی ان سے مزین ہوتا ہے اور اپنے مقابلے میں کسی کو وہ دیکھتا ہے کہ رنگت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، دولت پیسہ عقل یا شہرت کے اعتبار سے کم ہے، اور دل میں تکبر بیدار ہونے لگے، تو اس وقت اسے چاہیے کہ فوراً اپنے سے زیادہ بہتر خوبی رکھنے والے کی طرف دیکھے. مثال کے طور پہ اگر وہ خوبصورت ہے اور کسی عام واجبی سی صورت والے کو دیکھ کر دل میں بڑا پن پیدا ہوا، تو اپنے تصور میں ان صورتوں کو لے کر آئے کہ جن جو صورتیں اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس وقت اسے ایک دم حقارت کا احساس ہوگا. اسی طرح اگر کسی کو اپنی طاقت پر ناز ہے تو ذرا زمان دنیا کے اندر ایک سے ایک طاقتور آدمی پڑا ہوا ہے، ان کا تصور ذہن کے اندر لے کر آئے تو فوراً دل کے اندر عارضی بیدار ہونا شروع ہو جائے گی. انسان جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چھوڑ دے اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اسی وقت تکبر بیدار ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین علاج تجویز فرما دیا، اور ہمیں اس کو اختیار کر کے باقاعدہ اس کا پریکٹیکل کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے بھی دل میں، کسی بھی معاملے میں تکبر بیدار ہو تو جس خوبی کی وجہ سے اسے تکبر محسوس ہو رہا ہے، اپنے سے زیادہ جن کے پاس یہ خوبیاں موجود ہیں ان کے تصور ذہن میں لے کر آئے تو انشاءاللہ عز و جل یہ تکبر دور ہوگا. ارشاد فرمایا کہ کلو ذالک کانا سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو کچھ گزرا ان میں سے جو برا ہے وہ تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ پیچھے بیان فرمایا، تکبرن چلنا، پھر وعدہ خلافی وغیرہ کرنا، ہم نے اس میں آپ کو بتایا تھا، وعدہ خلافی کے اندر بھی معاملہ بتایا تھا کہ ہر وعدہ خلافی پر گرفت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھول گیا، اس کو توجہ نہ رہی، یا وہ اتنا مشکل میں پھنس گیا کہ باوجود اس وعدے کو پورا کرنے کی نیت کے اور صحیح ارادے کے بھی وہ اس کو پورا نہ کر سکا، تو یہ مستثنا صورت ہوتی ہے. اسی طرح تکبرن چلنا منع ہے، لیکن جب آدمی کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہو یا حکمت اس میں کوئی پوشیدہ ہو تو یہ جائز بھی ہو جاتا ہے. لہذا یہ بڑا نفیس یہ کلام ہے، اللہ نے فرمایا کہ کلو ذالکا، یہ جو کچھ بیان ہوا، کانا سیئہ، اس کا جو برا ہے، جس میں جتنا ہم نے بیان کیا اس میں سے برے جو پہلو نکلتے ہیں، عند ربک مکروہا، وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. گویا کہ اس میں اگر کوئی اچھی صورت ہو، مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ متکبر کے سامنے تکبر کا اظہار کرنا تاکہ اس کے تکبر کا توڑ ہو جائے، یہ اچھا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ بھی نہیں ہوگا. آگے شاید فرمایا کہ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ ان وحیوں میں سے ہے جو ہم نے آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی فرمائی، یعنی حکمت کی باتیں. یعنی جو کچھ ہم بیان فرما رہے ہیں، یہ جو جتنے بھی حکمت کی باتیں ہیں، یہ انہی وحیوں میں سے ہے جو ہم نے پہلے آپ کی طرف وحی فرمائی ان باتوں میں سے ہی ایک ہے. مثلا جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور دیگر جتنی بھی باتیں جو اصلاح نفس سے, تزکیہ نفس سے تعلق رکھتی ہیں, یہ تمام ان میں حکمت پوشیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے دیگر چیزیں آپ کو وحی فرمائی, یہ بھی انہی وحیوں میں سے ایک ہے. اب آگے ایک عام مخاطب سے, نامعلوم مخاطب سے, غیر معین مخاطب سے خطاب ہے. یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو اصول بتایا تھا کہ اگر واحد مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہو یا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہو تو ضروری نہیں کہ اس سے مراد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کیونکہ یقیناً قرآن پاک کے اول مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. لیکن اگر ہم آیت کا سیاق و سباق دیکھیں یا آیت کے مضمون پر غور و تفکر کریں اور ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہ مضمون شان نبی کے مطابق نہیں ہے, تو پھر یہ سمجھ جائیے گا کہ وہاں پر پھر جو حاضر, جو بھی جس سے بھی مطلب خطاب کیا جا رہا ہے, وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ کوئی بھی غیر معین مخاطب ہے. کوئی بھی غیر معین, تو کوئی بھی اے سننے والے تم سے ہمارا گویا کہ یہ خطاب ہے. تو اس لیے اب جیسے آگے جو کلام آ رہا ہے, چونکہ اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ محال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور پذیر ہو, لہذا مخاطب پھر ایک عام غیر معین مخاطب ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے. لہذا ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور اے سننے والے تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی دوسرا خدا مقرر نہ کر. اب یقینی بات ہے کہ یہ نبی کریم سے خطاب کوئی ہوگا کہ اے نبی آپ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی خدا مقرر نہ کریں. معاذ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, لہذا آپ اس کے مخاطب نہیں ہوں گے. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا, اگر تم ایسا کرو گے فتلقى, تو تجھے ڈال دیا جائے گا, فی جہنما, جہنم میں, ملوما اس حال میں کہ تجھے ملامت کی جا رہی ہوگی, مدحورا اس حال میں کہ تجھے دھکے دیے جا رہے ہوں گے. یعنی تجھے اس حال میں ڈالا جائے گا کہ فرشتے تجھے ملامت کر رہے ہوں گے اور تجھے دھکے دے دے کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو اس سے شرک کی قباحت بیان ہوئی کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو ملامت کی جائے گی اور اس کو انتہائی ذلیل کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس جو شرک کی طرف لے جاتی ہو یا اس میں شرک کا کوئی معنی موجود ہو. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ واقعی اس میں معنی موجود ہو. زبردستی کسی چیز کو شرک قرار دینا اور اس کے مرتکب کو پھر مشرک قرار دینا, یہ مطلب مسلمانوں میں صرف تنفر پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے, تشویش پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات انہیں دین سے دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے. جیسے کہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا, غیر اللہ سے مدد مانگنا ہمیشہ شرک نہیں ہوتا. اگر آپ کسی غیر سے, یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے طلب امداد کر رہے ہوں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ کی عطا کے بغیر بھی دینے پہ قادر ہے, اس کی اپنی ذاتی طور پہ مدد کر سکتا ہے, اللہ کی مدد کا یہ محتاج نہیں, تو پھر یہ کفر و شرک کے اندر جاتا ہے. اور اگر آپ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں اسے ایک وسیلہ سمجھ کر, ایک ذریعہ, ایک سبب سمجھ کر, اور آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے, اگر وہ نہ دے تو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے, اگر وہ عطا کرے گا تو یہ دے سکتے ہیں, تو پھر اس میں شرک کا بالکل شائبہ نہیں رہتا. دنیا کے اندر ہم ہزارہا چیزوں کو اپنا ذریعہ اور سبب بناتے ہیں, ورنہ اگر ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے چیزیں طلب کرنے کی طرف مائل ہو جائیں تو ہمارے کاروبار زندگی ختم ہو جائیں گے. یعنی اگر اس خوف کی وجہ سے کہ نہیں کسی سے ہم کچھ لیں گے تو یہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گا, تو یقیناً پھر کاروبار زندگی رک جائے گا. آپ بزنس کرتے ہیں, اسے وسیلہ بناتے ہیں پیسہ کمانے کا, پھر پیسے کو وسیلہ بناتے ہیں نعمتیں خریدنے کا, نعمتوں کو وسیلہ بناتے ہیں اپنی زندگی کو باقی رکھنے کا, یعنی اس سے آپ کھانا خریدتے ہیں, پھر آپ آگ کے ذریعے اسے پکاتے ہیں, پکانے والے کی مدد بھی اس میں شامل ہوتی ہے, پھر اس کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کا لقمہ بناتے ہیں, پھر دانتوں کی مدد سے اس کو چباتے ہیں, پھر معدے کی مدد سے اس کو ہضم کر کے اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ یہ خود بتائیے کہ اتنی ساری چیزوں سے طلب امداد یہ شرک کے زمرے میں کیوں نہیں آئے گی؟ تو اب ہم یہ کہیں گے نہیں جی یہ تو مطلب اب کیا کریں, اس کے بغیر تو گزارے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں بظاہر اللہ کے غیر سے طلب امداد کا تصور پیدا ہوتا ہے لیکن وہ شرک کے تحت نہیں آتی ہیں. اس لیے ہر چیز کو شرک قرار دے دینا اور یہ مطلب کسی بھی معاملے میں اگر انسان انوالو ہو اس میں تھوڑا بھی مطلب شبہ پیدا ہوتا نظر آئے تو بغیر تحقیق کے اس کو شرک کہہ دینا یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ مطلب بدعت ہے کہ اس طریقے سے ہر مسلمان کو مشرک کہہ دیا جائے. آگے شاید فرمایا کہ افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا. اب مسئلہ یہ تھا اس آیت کے ترجمے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ کفار جو تھے معاذ اللہ یہ نبی یہ اللہ تبارک و تعالی پر یہ بہتان لگاتے تھے کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے اور وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے تھے, یعنی ان کفار میں سے بعض, ہر ایک ایسا نہیں کہتا تھا, بعض کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہیں اور فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے تھے, یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہی قبیح تھا, اس لیے کہ مطلب اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیئن, لیسا کمثلہ شیئن, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. لہذا اب اللہ تعالیٰ کی مثل کچھ بھی ہے ہی نہیں, کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے, تو ہم جو انسان ہوتے ہیں ہماری اولاد ہوتی ہے باقاعدہ اور ہماری ہی جنس سے ہوتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اولاد تسلیم کی جائے گی یقیناً اس کی جنس سے ہوگی, تو اولاد ہونے میں یعنی اولاد ہونے میں اور پھر اس کا اپنے باپ کے ہم جنس ہونے میں معاذ اللہ یہ بالکل ہماری مشابہت ہو جائے گی, ہم اللہ کی مثل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری مثل ہو جائے گا, اور یہ آیت پھر غلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری مثل ہے ہی نہیں, وہ بیوی کی ضرورت سے پاک و صاف ہے, وہ اولاد سے بالکل بے نیاز, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ بالکل یکتا ہے, اکیلا ہے, کسی بھی معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لہذا کفار کی ایک تو یہ بری حرکت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تسلیم کی, اور دوسرے یہ کہ پھر ان کو بیٹیاں قرار دیا کہ اللہ کے لیے بیٹی, تو اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثبوت کیا, یہ دوسرے درجے کی قباحت کہ اپنے لیے تو اچھی چیز کو پسند کیا جائے اور دوسرے کے لیے اچھی کے مقابلے میں تھوڑی کم اچھی چیز کو پسند کیا جائے, یہ برا ہوتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم کل کلام کریں گے آیت کے ترجمے سمیت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.